Sunweb. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Ik dacht dat ik geen schulden had. Bleken de aanmaningen van mijn mobieltje in de spambox te zitten. Via iDeal meteen betaald natuurlijk. Ik betaal altijd. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Dan blijkt een betalingsachterstand soms een misverstand. Dat scheelt juridische kosten en voorkomt dat u als opdrachtgever klanten kwijtraakt. GGN. Sociale incasso levert meer op. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Ik heb het niet bedacht, maar vandaag is het bananenbrooddag. Dat u het weet. Ik heb hier in mijn linkerhand de gastenlijst voor vandaag. Daarop staat de naam van onderzoeksjournalist Dirk van Harten. Hij is hier vanwege een groot onderzoek naar het rijlen en zeilen bij de woningcorporaties. En hij is bij Sophie in de receptie. Hij hoefde het gelukkig niet alleen te doen, samen met twee anderen. Maar hij heeft jaarrekeningen van woningcorporaties, rapporten en beslissingen van huurcommissies doorgeploeterd. Nou Dirk, ik dacht, ik ben blij dat jij het hebt gedaan. Ja, ik ben blij dat ik met collega's werkte, want voor één persoon was het een beetje veel. En ik had gehoopt dat iemand anders dan voor me had gedaan. Maar was het taaie kost? Het was behoorlijk taaie kost, ja. Nee, daar moest ik echt flink voor gaan zitten. En, potten koffie. Potten koffie, flessen drank. En heel vaak ook weer terugbladeren, controleren. Hebben we het nu wel goed begrepen? Maar daar is toch wel iets pittigs uitgekomen, Jurgen. Ja, zeker. De harde conclusie is dat de huurders in ieder geval niet altijd op de eerste plaats staan. Daar gaan we zometeen meer over horen. In Terug naar Toen gaan we terug naar 23 februari 1905. Toen werd in Chicago de Rotary Club opgericht. En filmjournalist Robert Blokland is straks in de villa, want het auteursrecht van sommige bekende filmfiguren is straks publiek bezit. Bij Winnie de Pooh hebben we al gezien wat voor consequenties dat kan hebben. Maar nu eerst de hardere aanpak van seksueel misbruik. Ja, dat is een plan van minister van Justitie Dilian Jesilgus. Zij wil met een nieuw wetsvoorstel seksueel misbruik harder aanpakken. En daarmee moeten de slachtoffers beter worden beschermd. Ik ga erover praten met strafrechtadvocaat Meike Lubbers. Mevrouw Lubbers, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens vertellen wat er verandert nu met deze wet? Ja, er is vorig jaar al een wetsvoorstel gedaan, inderdaad, om bepaalde seksuele misdrijven uit te breiden in de wet. En dat gaat dan over aanranding en verkrachting. Tot nu toe zijn die feiten alleen strafbaar als sprake is van dwang, geweld of bedreiging. En dat willen ze veranderen in seks tegen de wil. Hè. Daar gaat het al een tijdje over. En dat zou dan inhouden dat het ook strafbaar kan zijn als je, nou ja, bijvoorbeeld seks hebt met iemand waarvan je wil dat weet dat hij dat niet, hij of zij dat niet wil. Of dat je had moeten vermoeden dat hij of zij dat niet wil. En dat geldt dan voor aanranding hetzelfde. Ja. Dus dat is een hele forse uitbreiding wel van zoals we verkrachting en aanranding al die tijd al in de wet hebben gehad. Wat vindt u daarvan? Want er is dus altijd een soort schemengebied geweest van mensen die er dus eigenlijk mee wegkwamen, terwijl ze misschien wel iets hebben misdaan. Ja, nou, ik denk wel dat mensen ook niet weten dat eigenlijk heel veel dingen al vallen onder de huidige wet. Al vallen onder verkrachting of aanranding zoals die nu bestaat. Het is niet alleen maar bijvoorbeeld geweld, maar ook bijvoorbeeld als je ergens een deur dicht doet en iemand voelt zich daardoor gedwongen. Maar we weten ook wel uit onderzoeken en uit gesprekken met mensen dat er ook veel mensen zijn die zeggen, ja, ik wilde niet, maar ik heb me ook niet verzet. En ik werd ook niet bijvoorbeeld vastgehouden, maar het was wel tegen mijn wil. En dat is voor mij even erg als dat ik wanneer ik wel was vastgehouden, want ik heb het ook ondergaan terwijl ik het niet wilde. Ja. Dus ik denk dat aan de ene kant goed is als je daarmee ook situaties ondervangt waar inderdaad seks tegen de wil is geweest en dat uiteindelijk toch een soort van praktische verkrachting is geweest. Maar je krijgt het, denk ik, dat het heel gevaarlijk wordt in het bewijs. Want ga maar na, hoe moet je dat weten? Ja. Dus er zijn dan twee varianten van dat je wist dat iemand niet wilde. Nou, dan kan je nog afleiden dat iemand dat dan zei. Maar goed, hoe ga je dat allemaal vastleggen? Maar een hele, wat mij betreft wel diffuse variant is dat je had moeten vermoeden dat iemand het niet wilde. Mm. En dan wordt het qua bewijs wel heel erg lastig. Want je kan natuurlijk hebben dat iemand de volgende dag enorm spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Dan is het natuurlijk geen dwang geweest, maar je kan je er wel rot over voelen. Dat is eigenlijk het punt. Er is nog iets anders in deze wet, namelijk de verjaringsregeling. Die wordt voor een aantal seksuele misdrijven verruimd. En slachtoffers kunnen ook na lange tijd nog steeds aangifte doen. Ja, ik moet zeggen dat die verjaringstermijnen al ontzettend lang zijn. Dus op verkrachting, dat verjaart bijvoorbeeld niet. Wat daarbij ook al moet worden gezegd, dat in de huidige regelgeving met betrekking tot verjaring, bijvoorbeeld als het slachtoffer minderjarig is, gaat hij ook pas lopen op de dag nadat hij 18 is geworden. Want wat ook wordt voorgesteld in het wetsvoorstel is dat het wel eens lang kan duren voordat mensen de moed verzamelen om bijvoorbeeld aangifte te doen. Er staan al hele lange verjaringstermijnen op. En nu wordt voorgesteld om voor die nieuwe varianten eigenlijk geen verjaring meer te hebben. Dus er staat een maximumstraf van 4 jaar dan op de schuldvariant. Een maximum van 9 jaar op de opzetvariant. En dat zou betekenen dat die respectievelijk een verjaringstermijn kennen van 12 en 20 jaar. Ja. Voor die nieuwe variant. En dat is natuurlijk al ontzettend lang. Ja. Waarom wat mij betreft is dat niet iets wat nodig is. Waarom bestaat er eigenlijk een verjaringstermijn überhaupt? Ja, verjaring is eigenlijk, het grootste belang daarvan is rechtszekerheid. Dat een keertje naar de duidelijkheid moet zijn, dat iets klaar is. Aan de andere kant natuurlijk met het verloop van tijd, als je 10, 20 jaar verder bent, dan wordt misschien ook het wat belang van bestraffing minder zwaarwegend. Wat niet zo heel erg sterk is genoemd bij verjaring, maar wat denk ik wel meespeelt, is dat je na zoveel jaren ook wel bewijsproblemen gaat krijgen. Want ja, ga je na 20 jaar maar een keer verdedigen, getuigen horen, dat is natuurlijk helemaal niet meer te doen. Dus dat speelt allemaal wel mee bij die verjaring. Dat het een keertje rechtszekerheid moet zijn dat het klaar is. Ja, duidelijk. Dank voor de toelichting en de uitleg. Strafrechtadvocaat Meike Lubbers was dat. We spraken over een nieuw wetsvoorstel van de minister van Justitie die seksueel misbruik harder wil gaan aanpakken. En dan nieuws via de NOS. Een hoofdinspecteur van politie in Noord-Ierland is gisteravond neergeschoten. De politie houdt er rekening mee dat de militante republikeinse groepering New IRA achter deze schietpartij zit. Contact met NOS-correspondent Fleur Launsbach. Fleur, waar was dat, die schietpartij? In Oma, in Noord-Ierland. Daar is inderdaad gisteravond een politieagent neergeschoten. En met meerdere schoten zijn er gelost. En hij leeft nog, ligt in het ziekenhuis, maar verkeert in een vrij kritieke situatie. Zo wordt het omschreven. Hij was bij een voetbalwedstrijd van zijn zoon geweest en liep op de parkeerplaats naar de auto toe en werd dus voor de ogen van zijn zoon en ook andere kinderen die net gevoetbald hadden, werd hij neergeschoten. We weten ook dat deze agent bedreigd werd. Waarschijnlijk vanuit de zaken en de aanslagen waar hij in zijn rol als inspecteur dus ook onderzoek naar deed. Dat ligt allemaal erg gevoelig nog steeds in Noord-Ierland. Ze hebben inmiddels 3 mensen gearresteerd op verdenking van deze aanslag. En de politie heeft inderdaad net bekendgemaakt dat ze de New IRA, dus de nieuwe IRA, dat het focuspunt is van hun onderzoek. En dat is een soort paramilitaire groep, een soort splintergroep van de oude IRA. En de oude IRA is natuurlijk die katholieke terreurbeweging die tijdens de Troubles, tijdens de burgeroorlog, allerlei aanslagen pleegt. Ja, ik herinner me dat die New IRA toen ook jaren geleden achter een bomaanslag zat in dat Oma ook. Hè? Dat geeft ook een beetje aan dat dit soort acties in Noord-Ierland, die waren we eigenlijk niet meer gewend. Waren verleden tijd, maar dus niet. Ja, nee, dat klopt. Deze aanslag brengt wel herinneringen terug ook uit dat donkere verleden van Noord-Ierland. En zoals je zegt, niet in de laatste plaats, omdat Oma, dat plaatsje, dat is ook een plek waar een van de grootste aanslagen is gepleegd. Er zijn 29 mensen omgekomen door een autobom in 1998. En ja, dit soort geweld zien we eigenlijk niet meer in Noord-Ierland. Dat is heel zeldzaam. Het is nog wel steeds een heel getraumatiseerde bevolking die erg gescheiden leeft in Noord-Ierland. Dat is ook de reden waarom die nieuwe Brexit-grens zo ontzettend gevoelig ligt. Want we hebben in Noord-Ierland gewoon tientallen jaren een burgeroorlog, een hele bloedige burgeroorlog gehad tussen 2 sectarische groeperingen. En in die tijd kwamen dus aanslagen op politieagenten best wel veel voor. Het is ook wel bekend dat politieagenten toen 's ochtends altijd even onder hun auto controleerden of er explosieven onder waren geplaatst. Dat was een soort van standaard handeling voordat je naar je werk ging. Maar goed, dat is echt al een tijd geleden. We zien nu ook, waar je dat ook aan ziet, dat de 2 politieke partijen, die ook eigenlijk oorspronkelijk gebaseerd zijn op die sectarische verdeling, dat die nu met deze aanslag wel meteen samen optrekken en zeggen: we zijn tegen dit geweld. En daarover meteen een publieke een melding doen. En dat was vroeger echt wel anders. Dus je ziet wat dat betreft wel dat we echt in een andere tijd leven dan de Troubles. U hoorde NOS-correspondent Fleur Launsbach. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel. Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel. Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel. Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida. Julio Iglesias was dat en Quiero. U luistert naar Villa VPP. We gaan het hebben over de huizenmarkt. Ja, die zit muurvast, dat weten we. In de grote steden hebben de woningcorporaties natuurlijk een stevige vinger in de pap. En toch lijken de huurders niet op de eerste plaats te komen. Dat is althans de conclusie van het journalistieke onderzoekscollectief SPIT. Daar hebben ze jaarrekeningen, rapporten en beslissingen van de huurcommissie doorgespit. En Vrij Nederland publiceerde een groot verhaal over de bevindingen van SPIT. Dirk van Harte is een van die onderzoeksjournalisten en is hier. Hartelijk welkom. Dankjewel. In het stuk staan allerlei schrijnende verhalen van huurders die eigenlijk nauwelijks worden geholpen. Daar komt het op neer. Ja, dat is wel het beeld dat ontstaat. Mensen hebben problemen, vaak ook wel best ernstige problemen. En lopen bij de corporaties waar zij van huren tegen een soort van muur aan. Duurt heel lang voordat reparaties worden uitgevoerd, als dat al gebeurt. Kan je eens een voorbeeld noemen? Ja, wij spraken iemand die had 3 jaar lang een rattenplaag in haar woning. In het plafond van haar woning zaten ratten. Daar is ze 3 jaar mee bezig geweest met de woningcorporatie. Om het geregeld te krijgen. En uiteindelijk is ze naar de huurcommissie gestapt omdat er niks gebeurde. Het verhaal begint ook met rioolproblemen, hè? Dus de wc's die niet werken en zo. Ja. Lekkende wc's of inderdaad een rioleringspijp die waar iets mee mis is, waardoor telkens het toilet verstopt en overspoelt tot in de woonkamer aan toe. Niet op één woning, maar op meerdere in het pand. Ja, we kunnen ons daar van alles bij voorstellen. Het is gewoon een vieze bende natuurlijk. We hebben de Amsterdamse Federatie van Woningcoöperaties om een reactie gevraagd. Daar zijn ze ook geschrokken, zeggen ze, van de voorbeelden die in jullie artikel staan. Laten we even luisteren naar directeur Anne Jo Visser. Er staan voorbeelden in het artikel waar je echt van schrikt. Dat je denkt, in zo'n huis wil je toch niet wonen. Dus wij vinden echt als Amsterdamse corporaties, we hebben 187.000 woningen in de stad. En we vinden dat de dienstverlening beter moet. En we vinden ook dat de kwaliteit van de woningen beter moet. Wat wij daaraan gaan doen is echt veel meer geld steken in de bestaande woningen. De komende 4 jaar 50% meer investeren in de bestaande voorraad. En ook willen we de dienstverlening nog op een beter niveau brengen. Ik wil er 1 winstwaarschuwing bij geven. Er is wel een tekort aan mensen op dit moment. Als je meteen hoopt dat volgende maand zeg maar alles in orde is, dat is niet het geval. We gaan er wel echt voor dat alle huurders tevreden zijn en dat ze met tevredenheid huren bij ons. Maar het gaat misschien wat langer duren, omdat we soms ook gewoon net niet genoeg mensen hebben. Ik zie je lachen, Dirk, als je dit hoort. Ja, nou ja, allereerst, het is goed te horen dat dit voornemen er is. Daarmee erkennen ze dus ook dat er gewoon echt een probleem is en dat er te weinig geld is uitgegeven aan onderhoud en aan de zittende huurders in de afgelopen jaren. Maar inderdaad, ja, ik moest lachen. Ja, er is een probleem met mensen. Ja, dat is er. Ja. Maar dat heeft er ook mee te maken dat zij alles hebben uitbesteed. Vroeger hadden de corporaties of de woningbouwverenigingen, zoals ze ooit nog heten, die hadden gewoon hun eigen onderhoudsbedrijf en hun eigen mensen in dienst die zorg droegen dat de woningen die ze beheerden in goede staat waren. Ja. Want jij zegt ook, dit is niet een klacht van vorige week of van 2 weken geleden. Het gaat echt over jaren. Meerdere keren hebben die mensen aan de bel getrokken en eigenlijk steeds nul op het orkest gekregen. Ja, wij hebben alleen maar gekeken naar alle klachten die bij de huurcommissie speelden. Want even uitleggen, die huurcommissie, je kan naar de huurcommissie gaan en die kan dan beslissen dat je bijvoorbeeld minder huur hoeft te betalen, omdat de corporatie in gebreken blijft. Ja, als inderdaad de huurcommissie het ermee eens is dat er gebreken zijn die gewoon de leefbaarheid en het leefplezier aantasten, dan kan er een huurkorting worden opgelegd. Dat kan tot 80% van de huur zijn. Maar daarmee is het probleem dus niet opgelost. Nee, en de huurcommissie is ook misschien goed om te weten. Dat is eigenlijk een van de laatste stappen die je kunt zetten. Maar jullie hebben ook gekeken naar de uitspraken van die huurcommissie. En dan blijkt ook dat die corporaties daar ook in gebreken blijven. Hè? Ja, je doelt erop dat ze vaak niet naar zittingen komen. Geen dossiers aanleveren. Geen dossiers aanleveren, geen informatie aanleveren. Eigenlijk niet meewerken. En ook na de uitspraak wordt het probleem vaak niet opgelost. Dus ze pakken eigenlijk gewoon die boete die ze dan krijgen. Want dat is het. Ze krijgen minder. Ja. De huurder hoeft dan minder huur te betalen, maar dat nemen ze op de koop toe. Met terugwerkende kracht. Vanaf het moment dat de huurder voor het eerst officieel bij de corporatie heeft geklaagd, dan gaat die huurkorting in. En dat nemen ze inderdaad voor lief. We hebben het uitgerekend voor vorig jaar, alle zaken. Dat heeft de corporaties een paar ton aan gemiste huurinkomsten gekost. Ja. En ja, ze hebben zulke diepe zakken dat blijkbaar geen stimulans is. Over die diepe zakken komen we zo meteen nog even te spreken. Nog even de reactie van Anjo Visser, want dat is wel zo netjes. Die zegt, ik heb gisteren nog eens een keer met alle directeuren van de woningcorporaties bij elkaar gezeten. We hebben afgesproken dat ze echt naar die huurcommissiezaken toe gaan en de benodigde spullen leveren. Dus nou ja, dat klinkt ook hoopvol. Dan het geld. Is het zo dat die woningcorporaties inderdaad op hele dikke bulten geld zitten? Ja, we hebben het echt over miljarden die zij hebben. Een groot deel daarvan zit natuurlijk in stenen, in hun woningen. Dus daar kunnen ze niet zo heel veel. Het is niet daadwerkelijk geld wat zij hebben om op dat moment uit te geven dus. Nee, niet allemaal. Maar ze hebben op hun bankrekeningen wel degelijk ook flinke tegoeden staan. En we hebben het echt over tientallen tot honderden miljoenen. En van dat geld gaat maar een heel klein deel wordt uitgegeven aan onderhoud. Ja, laat staan nieuwe projecten. Er gaat denk ik meer naar nieuwe projecten dan naar onderhoud van bestaande. En is dat niet goed eigenlijk? Ik kijk ook even weer naar de krapte op de markt nu die er is. Ja en nee. Als jij een woning hebt waar je op zich graag zou blijven wonen, maar die is in slechte staat, dan word je daar min of meer uitgejaagd. En ga je dus ook ergens anders zoeken. Dus de krapte daardoor neemt juist toe. Ja. En iets anders is dat zittende huurders voelen zich heel erg verweest door de corporaties. Dat ze wel bouwen, maar niks doen voor de mensen die al jarenlang klant bij hen zijn. Ja. Je hoorde ook van de woningcorporatie altijd van ja, we hebben wel geld, maar wij moesten ook een heel groot deel aan het Rijk weer afstaan. De zogeheten verhuurdersheffing. Ja. Dat klopt. Dat klopt in zoverre dat die verhuurdersheffing er was. En het ging om vreselijk veel geld. En eigenlijk was dat gewoon afromen van het geld, de tegoeden van de woningcorporaties. Maar wat die corporaties er niet bij vertellen is dat zij die verhuurdersheffing ook hebben doorverrekend aan hun huurders. Ongeveer een kwart van wat corporaties hebben afgedragen aan verhuurderheffing is opgebracht door huurders. En jullie zeggen dus, er is wel degelijk geld genoeg om die renovaties, die achterstallige onderhoud, om dat allemaal aan te pakken? Nou ja, om het allemaal aan te pakken misschien niet. Maar er is wel degelijk genoeg geld om veel meer te doen dan dat er nu gebeurt. De kop boven het artikel in Vrij Nederland is: voor woningcoöperatie komt de mens op de tweede plaats. Nou, dat hebben we ook nog even voorgelegd aan Anne-Jo Visser, die dat artikel dus duidelijk gelezen heeft, want ze heeft net ook al gereageerd. Zij is directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcoöperaties. Ja, dat zien we echt anders. Dus de afgelopen 10 jaar zien we echt dat de verhuurderheffingen er heeft ingehakt. 200 miljoen op jaarbasis wat we afgedragen hebben aan de staat. Daar hadden we gewoon veel meer woningen van kunnen onderhouden. Dus wij hebben toen keuzes gemaakt. Die keuzes hebben we heel vaak gemaakt dat mensen een dak boven hun hoofd hadden. Want het is immers wooncrisis. Nu maken we ook echt bewust de keuze dat we gaan investeren in de bestaande woningen. Dat is heel hard nodig. Corporaties zijn er niet op aarde om geld te verdienen, maar juist een betaalbare woning voor mensen met een kleine beurs te maken in een prettige buurt en die goed onderhouden is. En het zijn stichtingen, die keren geen geld uit aan hun aandeelhouders, maar al het geld wat er eventueel verdiend wordt, en dat is niet zoveel, het rendement is laag, steken we over in goede leefbare buurten, in goed onderhouden woningen, et cetera. Ja, ook hier horen we weer veel goede bedoelingen van de woningcoöperaties. Ja. Jullie zeggen ook, hè, de coöperatie moet er gewoon meer op onderhoud inzetten. Ja, en dat is echt een wens van huurders ook. En dat zij het niet zo zien. Dat de mens eigenlijk een heel slecht beeld heeft over de corporaties. Dat zegt denk ik meer over de corporaties dan over die mensen. Mm. En het laat ook zien dat er echt iets mis is in de communicatie tussen. Het blijft hier niet bij dit verhaal, want jullie zijn alweer met een nieuw verhaal bezig. Waar gaat dat over? Ik kan er nog niet heel veel over vertellen op dit moment. Maar we gaan kijken naar de relaties tussen gemeenten en corporaties. En ook andere vastgoedpartijen, projectontwikkelaars. En in hoeverre de gemeente ontwikkelingen kunnen sturen. Ja. En daar nog echt de macht toe hebben. Er komt dus een vervolg op dit verhaal eens te zien en te lezen in Vrij Nederland. U hoorde van het onderzoekscollectief SPIT, Dirk van Harten. Hartelijk dank voor het gesprek. Mensen vragen mij wel eens, ja, wat vind jij nou leuke muziek? En dan zeg ik, nou, dit, Izzel Fitzroy bijvoorbeeld, een Britse blue-eyed soul zangeres. Het gekke is dat zij pas de laatste jaren een beetje is doorgebroken. In 2003 werd ze door The Guardian namelijk al uitgeroepen tot beste nieuwkomer. Het derde album van deze Izzel Fitzroy, A Good Woman, dat verschijnt deze lente, is geproduceerd door de Nederlander Oscar de Jong, beter bekend van Kraak en Smaak. En hier is alvast een voorproefje van die plaat, Give Me the High. Try to toe the line. Izzo Fitzroy, nieuw liedje heet Give Me The High. Het is 2:30 geweest. NPO Radio 1. De hoofdpunten uit het NOS-journaal, hier is Robert Baltus. Het gerechtshof in Amsterdam heeft net uitspraak gedaan in de zaak van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Hij werd in 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Tegen de twee verdachten was levenslang geëist. Verslaggever Matthijs van der Wiel, goedemiddag. Wat is de uitspraak? Het is geen levenslang, net zoals de rechtbank besluit het hof ook om geen levenslang op te leggen, maar de maximale tijdelijke straf. Dat is 30 jaar gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, omdat het zei, deze straf moet ook een afschrikwerkende werking hebben op mensen die van plan zouden kunnen zijn om in te gaan op het aanbod om een huurmoord te plegen, die verlokking van dat geld om daarvoor te bezwijken. En daarom moeten ze afschrikken met levenslang. Maar het hof zegt, nee, wij zien daar geen reden voor. Ook met 30 jaar kan die afschrikking plaatsvinden. En zo motiveerde de rechter dus de uitspraak. Werd er nog geredigeerd in de rechtszaal? Nee, dat niet. We zagen twee verdachten die onverstoorbaar voor zich uit bleven kijken. Het hof zei wel van alles over deze twee mannen. Over de manier waarop ze te werk waren gegaan. Dat was een koelbloedige, angstaanjagende professionaliteit. Het uitvoeren van voorverkenningen. Het opwachten van Wiersum. Wat belangrijk is in deze zaak was de vraag, wisten zij wie Dirk Wiersum was en wat zijn rol was in het Marengo-proces als advocaat van de kroongetuigen? Moet ze dat worden aangerekend? Nee, zegt het hof. Het is niet vastkomen te staan dat ze dat wisten. Dus dat ze ook wisten wat voor een enorme schok die moord teweeg zou brengen. Maar ze wisten wel dat ze een advocaat op het oog hadden om te vermoorden. En dat ook dat een grote schok teweeg zou brengen. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel, hartelijk dank. Dan nog wat ander nieuws. Medewerkers van de Europese Commissie mogen niet langer de app van TikTok op hun werktelefoon hebben, uit angst dat data worden bekeken door personeel van het Chinese moederbedrijf. De ruim 30.000 EU-medewerkers moeten de app voor 16 maart hebben verwijderd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook dat Nederlandse rijksambtenaren de app niet meer gebruiken. En de provincie Groningen onderzoekt of het een eigen provinciaal energiebedrijf kan starten. De SP en de Provinciale Staten vinden dat de Groningers minder afhankelijk moeten worden van grote energiebedrijven zoals Shell en leveranciers uit het buitenland. 18 leden van de Provinciale Staten steunen het voorstel voor dat onderzoek. Dan naar de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooi. Nou, het valt reuze mee met de vertragingen. Er staan twee files, allebei op de A15. Vanuit Gorinchem naar Rotterdam allereerst tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Andere kant op, dus richting Gorinchem. Tussen Sliedrecht-West en Gorinchem ben je ook 5 minuten langer onderweg. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 23 februari 1905. Villa VD. Op die dag namelijk werd in de Amerikaanse stad Chicago de Rotary Club opgericht. De Rotary of de Rotary International. It began when a young lawyer named Paul Harris invited 3 friends to launch the first worldwide service organization. De club die ondernemers en zelfstandige zakenmensen bij elkaar brengt om humanitaire diensten te verlenen die de wereld beter moeten maken. And it all started in 1905 with the simple idea that people with vision could work together and make a difference in the world. En misschien zijn de vooroordelen wel even oud. Een rechtse elitaire herenclub waar leden gezellig netwerken, met elkaar borrelen en dineren en aan goede doelen doen. Maar de club wil af van zijn imago van Old Boys Network. Al was het alleen maar omdat er steeds meer vrouwen lid zijn. Hey, dat is collega Mieke van kantoor. Als laatste in dit overzichtje over die Rotary Club ga ik praten met Rutger Mazel, actief Rotary lid. En wij kennen elkaar hier een beetje uit de wandelgangen van het Hilversumse. Dus Rutger, ik zeg gewoon Rutger. Dat mag, Jurgen. Dankjewel. Leuk om bij je in de uitzending te zijn. Ja, in de villa. Hè. Zeg, vertel eens, die Paul Harris, hoorde die net die naam al even voorbij komen in Chicago. Een advocaat was het dus, kennelijk. Waarom werd de Rotary Club door hem opgericht? Nou, had het eigenlijk zelf bedacht, omdat hij in, nou, je moet je voorstellen, het Chicago van 1905, nog niet heel veel zakenlui, et cetera, et cetera. En hij wilde eigenlijk de vriendschap bevorderen onder jonge zakenlui. En toen had hij een clubje mensen om zich heen verzameld. 4 mensen, een mijnbouwingenieur, een kolenhandelaar en een kleermaker. En toen dachten ze, nou, als wij nou eens gewoon vriendschap sluiten en ook onze ideeën een beetje uitwisselen. En dus duidelijk niet een clubje van alleen maar tandarts of alleen maar gemeentewerkers, maar juist dus van verschillende beroepen, om zo ook van elkaar te leren. Mm. En daar is hij mee begonnen. En later is dat uitgegroeid dat er dus ook goede doelen bij kwamen. En want er kwam ook al snel een motto van de Rotary: People in Action. Dus iets goeds doen voor een ander. Ja. Ja, nou, het begon eigenlijk met service above self. Dus iets doen voor een ander en niet ter meerdere eer en glorie van jezelf. Dus echt de maatschappij helpen, de mensen die het nodig hebben. En in deze moderne tijd, want we zijn dus inmiddels 118 jaar verder, precies vandaag, sinds 1905 dat hij dat idee had. Om het ook naar deze moderne tijd te trekken, gebruiken we dus heel graag de term dat mensen die lid zijn van de Rotary people of action zijn, waarbij je dus ook heel duidelijk kan bedenken dat ze de handen uit de mouwen steken om die projecten die ze bedenken en waar ze geld voor geven ook zelf vooral uit te voeren. En in Nederland is het uiteindelijk ook gekomen, 100 jaar geleden. Hè? Wie was daar de grote voortrekker van? Nou, dat is dus inderdaad dit jaar precies 100 jaar geleden, 1923. En er waren een aantal zakenmensen die in Amerika hadden gewoond en gewerkt en daarin aanraking waren gekomen met Rotary. En een van hen was Arnold Verkade. En die kennen we van de koekjes en de chocola, zal ik maar zeggen. Okay. Uit Zaandam. En hij kwam dus in Amerika in contact. En toen kreeg hij een jaar later, toen hij weer in Nederland terug was en hier weer woonde en werkte, eigenlijk de vraag uit Amerika van: goh, zou jij niet eens willen kijken of die club ook in Nederland van de grond kan komen? En toen is hij in Amsterdam begonnen. En eigenlijk net als Paul Harris, met een aantal mensen om zich heen verzameld. En dat is uitgegroeid tot de Rotary Club Amsterdam, waar alle clubs in Nederland dus eigenlijk van afstammen. Ja, intussen zijn er geloof ik 500 clubs in Nederland. 16.000 leden, las ik. Waarom ben jij er lid van geworden eigenlijk? Ja, Rotary heeft ook een jeugduitwisselingsproject. Dat je een jaar een highschoolprogramma kan volgen in een ander land. In Europa of overzee, in Amerika. En in mijn geval was dat in Australië. Dat deed ik toen ik 18 was. En dan weet jij, Jurgen, hoe lang geleden dat ongeveer is. Dat is 2 jaar geleden, denk ik. Het programma bestaat nog steeds. Ja, kort geleden pas. Nee, maar toen mocht ik een jaar naar Australië en zo kwam ik in aanraking met Rotary. En toen ik later in Amerika woonde voor werk, toen dacht ik, waar kom ik nou de lokale bevolking tegen? De Washingtonians, als journalist zit je daar toch een beetje in een expertwereld en in een journalistenwereld. En toen dacht ik, laat ik dan weer opnieuw eens bij de Rotary kijken wat die te bieden hebben en hoe die mij nog meer van Amerika kunnen leren. Mm. En toen heb ik daar aangeklopt. En toen ben ik daar lid geworden. Ja, dus op die manier. Het is dus echt wel ook voor netwerken. Maar goed, er hangt ook een zweem van dat zul je ook weten, van toch ook wel een beetje geheimzinnigheid. Je moet toch ook worden voorgedragen om er lid van te worden. Dat is gelukkig, zou ik bijna zeggen, allang niet meer zo. Als jij morgen lid wil worden, Jurgen, dan meld je bij mij of bij iemand anders die je van de Rotary kent. En dan gaan we kijken of jij bij een club past. En je moet het zelf ook vooral leuk vinden. En dan kan je lid worden. En je hoeft niet aan allerlei dingen te voldoen. Als jij actief bent en goede doelen en warm hart toedraagt, dan ben je meer dan van harte welkom. Ja. En we hoorden het Mieke net ook zeggen, sinds 89 ook vrouwen. Want dat was nog wel steeds een ding, dat het in eerste instantie mannen club was. Ja, maar ik zou bijna zeggen, welke grote internationale organisatie was dat niet zo? En in Rotary stonden gelukkig ook vrouwen op die dat belachelijk vonden. En hebben dat tot een heel goed einde gebracht. En sinds 1989 al, zou ik bijna zeggen, zijn vrouwen lid. En bestieren ook clubs als voorzitter. En dit jaar hebben we voor het eerst internationale vrouw die voorzitter is als internationale president van het hele organisatie. Dus dat is ook alweer een nieuwe mijlpaal, zeg maar. En over die goede doelen, waar houdt Rotary zich op dit moment dan concreet mee bezig? Wat voor doelen zijn dat? Nou, heel actueel, bijvoorbeeld noodhulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Er is een aan Rotary gelieerde organisatie, die heet Shelterbox. En die leveren eigenlijk een tent met daarin een soort overlevingspakket. Een kleine veldkeuken en bedden en dekens. Zodat een familie daar een tijd in kan overleven, zeg maar. Als ze geen dak meer boven hun hoofd hebben na een aardbeving. En die Shelterbox. Dat is een, die staan eigenlijk klaar. Dat zit in een grote soort hutkoffer, om het zo te zeggen. En die kunnen dus heel snel gedistribueerd worden. En toen die aardbeving plaatsvond, een week of twee geleden, toen zijn we direct in actie gekomen. En toen hebben we eigenlijk alle clubs in Nederland, dus 500, gezegd, dat gaan we sponsoren. Zo'n ding kost €750. Dan heb je vrij snel bij elkaar. En ik heb net nog even gekeken naar de laatste stand van zaken. En we hebben inmiddels in Nederland alleen al meer dan 1000 van die boxen gedoneerd. Waardoor dus vele families en heel veel mensen hun best kunnen doen om te overleven in zo'n tent. Dankjewel, Rutger, voor de uitleg. We weten iets meer over de Rotary Club. 118 jaar geleden dus opgericht in Chicago. En muzieksamensteller Herman Dahles die heeft een toepasselijk liedje gevonden. In 1923 werd Rotary bezongen door ene Norris Morgan. De Rotary, bezongen door Norris Morgan. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, er komt een bijzonder moment aan. Makers van bekende filmfiguren als Mickey Mouse, Sherlock Holmes en Winnie de Pooh die verliezen het auteursrecht op hun creaties. De vraag is natuurlijk, wat gaat dat betekenen? Filmjournalist Robert Blokland is hier voor tekst en uitleg, Sophie. Ja, het is echt complexe materie hoor, Jurgen. Want het auteursrecht bijvoorbeeld op Bach of op de Nachtwacht, dat is al lang verlopen. Dus jij hebt echt even een stoomcursusje auteursrecht moeten doen, hè? Nou, ik heb bij mensen nagevraagd die er verstand van hebben. Zijn er een paar van in Nederland die dat weten? En dat is het leuke van journalistiek, hè? Dat je een vraag hebt en dat je probeert antwoorden te vinden. En dat is in deze grotendeels gelukt. Jij zei het is gorddroog, maar ik kan het sexy brengen. Nou, ik ga mijn best doen om het uit te leggen. De echte details weet ik niet, maar de grote lijnen heb ik wel begrepen ondertussen. Nou, ga lekker zitten. Dankjewel. Doe rustig je jas uit, Robert. Hartelijk welkom in de villa. Ja, een gevolg van het verliezen van rechten is de film Winnie the Pooh, Blood and Honey. Die draait nu in de bioscoop. Daarin zijn er moordlustige Winnie en Knorretje te zien die een bloedbad aanrichten. Sherlock Holmes and Dr. Watson. Dr. Watson? Mr. Holmes. I believe when the police open the safe tomorrow morning, they will arrest me for murder. Ja, dat laatste is Sherlock Holmes natuurlijk. Ook de auteursrechten op het boek The Case Book of Sherlock Holmes zijn verlopen. En ook de eerste getekende versie van Mickey Mouse moet er eind dit jaar aan geloven, begrijp ik. Ja, klopt. En momenteel draait dus die film Winnie the Pooh, Blood and Honey in de bioscoop. Drie sterren gaf jij eraan, geloof ik? Ja, misschien waren het wel 2,5. Maar je mag geen halve ballen geven bij de NRC. Dus ik heb er toch maar 3 van gemaakt, omdat ik erg genoten heb. Maar het is een opmerkelijke film. Het is een pionier. Want vertel eens, die Winnie de Pooh kennen was een lieve Winnie de Pooh. Maar in deze film is hij dat helemaal niet. Nee, Winnie de Pooh en Piglet zijn vriendje. Knorretje heet hij inderdaad. Die zijn allebei boos geworden, omdat Christopher Robin, hun maatje van vroeger, had beloofd, ik laat je nooit in de steek. Maar hij werd toch volwassen, hij ging studeren. En daardoor zijn Winnie en Piglet, die ook groter zijn geworden, zijn doorgedraaid. En die gaan tieners vermoorden in het bos. En die gaan ook op een gegeven moment Christopher Robin aanvallen. Ze hebben Eeyore opgegeten ook. Dat is het begin van de film. Dus daar verraad ik dan niks mee. Dus het is een hele rare interpretatie van het verhaal. Maar dit had dus bij wijze van spreken 2 jaar geleden niet gekund. Dan had de schepper van Winnie de Pooh daarvoor gaan liggen. Nou, de schepper zelf is al 70 jaar overleden. Maar de erven hadden daarvoor kunnen liggen. Alleen na 70 jaar na het overlijden van een schrijver worden die rechten publiek domein. Wat je net zei, Sherlock Holmes is er ook mee overkomen. Die auteur is ook overleden, heel lang geleden al. En dan mag iedereen ermee doen wat hij wil. Dan wordt het publiek domein, dan is het van de samenleving. Eigenlijk is dat toch heel gek? Als jij de creator bent van in dit geval Winnie de Pooh. En dan na 70 jaar kan iedereen die kan er van alles mee doen. In dit geval een moordlustige Winnie van maken. Ja, dat is de gedachte daarachter. Is dat kunst op een gegeven moment zijn geld is opgeleverd voor de maker. En dat de erven dus niet tot een lengte van dagen, tot een eeuwen, er geld aan kunnen blijven verdienen. En dat op een gegeven moment de samenleving erg van kan genieten zonder dat ervoor betaald hoeft te worden. En je kan er van alles van vinden. Het biedt ook heel veel mogelijkheden. Van Hamlet, van Shakespeare zijn ook heel verschillende versies gemaakt en verschillende interpretaties. Ja, dat je dan toch daar een eigen tijdse versie van zou kunnen maken, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, kijk, Sherlock Holmes noemde je als voorbeeld. Er zijn Guy Ritchie, een Britse regisseur, heeft daar de afgelopen jaren een hele nieuwe versie van gemaakt. Veel hipper, veel flitsender, met een heel andere Sherlock Holmes dan we kennen, met zijn vergrootglas en zijn petje. Ja. Dus het kan absoluut leuke dingen opleveren. En ja, je kan het er ook niet mee eens zijn. De maker van deze Winnie de Pooh film heeft doodsbedreigingen gehad van de fans van de boeken. Dus die zijn heel boos nu. Ja, ja. Er zijn doodsbedreigingen natuurlijk tegenwoordig een soort... Ja, dat hoort er ook allemaal bij. Het geeft wel aan dat het wel gevoelig ligt, maar dat kunst moet af en toe een beetje schuren natuurlijk. Zee, ik noemde net ook even Mickey Mouse. Ja, dat is ook helemaal vloek in de kerk dan. Maar dat gaat dan om de eerste getekende versie, hè? Ja, het ligt heel moeilijk. Bij Winnie de Pooh is het ook zo dat het boek zijn de rechten nu publiek domein van, maar de verbeelding van Disney, die Disney in de jaren 50 gemaakt heeft, daar mogen ze nog niet aankomen, want daar heeft Disney de copyright rechten op. En het is een aparte regeling. En dat geldt ook voor Mickey Mouse en voor Donald Duck. Alleen de oude Mickey Mouse, Steamboat Willie, dat is de allereerste verbeelding. Toen was Mickey Mouse nog hele grote oren en hele lange armen. Die wordt binnenkort publiek domein over 2 jaar. En dat gebeurt dus in de loop der jaren ook met Donald Duck en met Mickey Mouse. En de komende decennia gaat Disney in principe heel veel rechten kwijtraken. Ik schrijf wat favoriete stripfiguren op, want je weet niet. Wat je ermee wilt doen. Ja. Er wordt wel gelobbyd, dat is al vaak gebeurd in het Amerikaanse congres, om die wetgeving te veranderen en te verlengen. Zodat Disney voorkomen kan dat mensen ermee van doorgaan en bijvoorbeeld een horrorversie van Donald Duck gaan maken of een pornoversie van Mickey Mouse of zo. Is er erg veel aan gelegen, uiteraard. Ja. En met betrekking tot Nederlandse films, zijn er al films die richting die dat moment gaan? Er zijn een aantal films die op publiek domein zijn. Dat zijn dus films die aan het begin van de vorige eeuw gemaakt zijn, van Maurice Binger en van Willy Mullens bijvoorbeeld. Het zijn geen films die de meeste luisteraars iets zal zeggen. Nee. Het zijn films uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En die zijn publiek domein. Die mag je dus gewoon zien. Daar hoef je niet voor te betalen. Die mag je dupliceren. Die mag je zelf vertonen. Alleen als je kijkt naar de grote kaskrakers die iedereen kent. Een Turks fruit, een glas. Dat zijn allemaal films die dan nog niet van aanmerking komen. Omdat de makers of nog geen 70 jaar dood zijn. Mensen als Haanstra of Evans, die zijn nog niet zo lang dood. Ja, Paul Verhoeven leeft nog. Ja. Die maakt ook nog films. Dus dat gaat nog heel lang duren voordat de rechten van zijn films op deze manier gebruikt kunnen worden of misbruikt kunnen worden. Ja. En uiteindelijk is het zo dat het vervallen van die rechten houdt dus in dat je er van alles mee mag doen. Je noemde het al een paar andere genres. Dat zou gewoon kunnen. Ja, in principe. Je mag ze dus vertonen. Je mag ze dupliceren. Je mag ermee doen wat je wil. In principe kunnen de erven daar niks aan veranderen. Dat geldt ook voor muziek van Bach. Bach is, zeg ik, pak een beet 400 jaar dood. En iedereen mag dus met Bach doen wat hij wil. Je mag er een eigen versie van maken. Je mag het met een jeugdorkest spelen. Ook al spelen ze heel vals. Daar kunnen de erven van Bach niks aan veranderen. Nee. En dat is juridisch zo geregeld. Is er een filmkarakter waarvan jij zegt, nou, daar zou ik wel eens mee aan de slag willen? Nou, ik ben geen maker. Hè. Ik ben echt een journalist. Als ik maker zou zijn, dan nee, ik denk dat niet kan. Maar ik ben wel benieuwd welke kant het op gaat. Je kan er heel creatief mee zijn. Wat ik zeg, van Hamlet worden tegenwoordig natuurlijk heel geëmancipeerde versies gemaakt. Met een vrouwelijke Hamlet, met een donkere Hamlet. En dat kan je ook met Winnie de Pooh doen. Je kan van alles vinden van deze film. Maar gewoon de gedachte dat Pooh Bear dus op een gegeven moment in de toekomst doordraait. Omdat hij in de steek gelaten is. Ik vind het best een creatieve invuloefening geworden. Het is gewoon een horrorfilm met heel veel bloed, et cetera. Maar de gedachte erachter vind ik best leuk verzonnen, eerlijk gezegd. Ja. Nou, dank voor de uitleg, Robert. We weten iets meer hoe dat gaat. Hou uw favoriete filmkarakter in de gaten, zou ik willen zeggen. Want je weet maar nooit wat ermee gebeurt. Robert Blokland was hier, filmjournalist.

Klasse-uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in de villa. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze hun auto echt nodig hebben. Een eigen auto geeft een gevoel van vrijheid, controle en status. Maar de deelauto is in opkomst. En die is ook beter voor het milieu en misschien ook wel beter voor uw portemonnee. Jan Jelle Witte van het Kennisinstituut Mobiliteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even de cijfers. Autobezitters denken dat ze niet zonder hun auto kunnen. Maar wat blijkt? Ja, uit ons onderzoek blijkt dat de Nederlandse auto gemiddeld 96% van de tijd stilstaat. En zelfs de meest intensief gebruikte auto's worden ook nog zo'n 91% van de tijd niet gebruikt. Terwijl de autokosten wel gewoon de hele dag doorlopen natuurlijk. De verzekeringen, de parkeerkosten, maar ook gewoon de afschrijving van de auto. Ja, en voor wie alleen maar zijn eigen dashboard kent, zou ik maar even zeggen, hoe ziet de autodeelmarkt er nu uit dan? Wat is daar allemaal te krijgen? Ja, daar zien wij ongeveer 6500 deelauto's die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Dus dat zijn de klassieke deelauto's van aanbieders zoals Greenwheels en MyWheels. Daarnaast zijn er nog zakelijke deelauto's. En dan zijn er nog auto's van particulieren die zelf bepalen wanneer de auto beschikbaar is van Snapcar. Nee, maar 6500 op 17 miljoen mensen. Ja, dat zijn natuurlijk niet allemaal autorijders, maar toch vind ik nog niet zo heel veel eigenlijk. Nee, ja, en toch zie je ook dat het. Wij hebben gekeken van hoeveel Nederlanders maken er nou gebruik van. Dat was in 2020 zo'n 2%. Maar vooral het zakelijke autodelen, dat is al wat groter. Dat is zo'n 4,5% van de Nederlanders met een rijbewijs. Ja. Nou denken mensen natuurlijk altijd dat dat heel duur is, hè, zo'n deelauto. Je betaalt per kilometer, per tijdseenheid en per rit. Willekeurig voorbeeld van de website van een van die deelautobedrijven hebben we even bekeken. Die zeggen, nou, als je een dagje natuur wil doen, 13 uur lang rekenen ze daarvoor met de afstand Utrecht naar de Veluwe. En dan de kosten die erbij horen, €75. Waar is dat dan op gebaseerd? Ja, we hebben het niet zelf onderzocht, maar er staan wel rekenvoorbeelden online. En de gemiddelde Nederlander die rijdt zo'n 11.000 kilometer per jaar met de auto. En als je dat nou niet met je eigen auto doet, maar met een combinatie van autodelen en openbaar vervoer, dan kun je per jaar al snel honderden euro's voordeliger uit zijn. En mensen die minder kilometers per jaar rijden of die ook voor een parkeervergunning moeten betalen, die kunnen echt nog flink meer besparen per jaar. Ja, want dat is natuurlijk een rekenfout die, ik maak me daar zelf ook schuldig aan hoor, die je in je hoofd altijd maakt. Je vergeet natuurlijk een aantal kosten mee te rekenen als je een eigen auto hebt. Zeker, klopt. Ja. En met name de afschrijving van het voertuig. Want hè, ook als je een auto niet zoveel gebruikt, die daalt toch elk jaar in waarde. En dan na 10, 15 jaar, dan heb je opeens weer een grote uitgave. En die kosten die vergeten mensen nog wel eens in de vergelijking met de deelauto. Ja, dus dat kan een paar honderd euro schelen. Nou ja, het oude argument van ja, maar ja, ik wil toch wel een auto graag in de buurt hebben. Ja, je kan tegenwoordig geen straat inrijden. Of er zijn wel plekken waar natuurlijk die auto's staan. Dus dichtbij is ook is intussen ook geregeld natuurlijk. Zijn er naast de voordelen voor de eigen portemonnee nog meer pluspunten? Ja, zeker. Autodelen is een goede oplossing voor de schaarse ruimte, met name in steden. Veel huizen worden nu nog steeds gebouwd met standaard 1 of 2 parkeerplaatsen erbij. En 1 parkeerplek, dat is al snel meer dan 12 vierkante meter. En als je die plekken niet allemaal voor parkeren vrij hoeft te houden, dan scheelt er enorm veel ruimte. En de provincie Zuid-Holland heeft hier ook onderzoek naar gedaan. Zij zien dat op binnenstedelijke locaties te veel parkeerplaatsen gebouwd worden die mensen niet allemaal nodig hebben. En dat daardoor de koopprijs of de huurprijs wel tot een kwart hoger uitkomt. En ook dat er 20% minder woningen gebouwd kunnen worden. Dus ook mensen die zelf geen auto bezitten, die hebben daar ook last van. En aan de andere kant, als je door deelauto's minder eigen auto's gaat bezitten, dan scheelt dat ook veel CO2-uitstoot. Mm. Omdat het produceren van een auto, dat zorgt gemiddeld over zo'n 7 ton CO2. Zelfs net zoveel als een huishouden in 5 jaar met stroomgebruik veroorzaakt. Dus als je door de autodelen meer gaat rijden, dan scheelt dat emissies. En als je dan zoveel voordelen op een rij hoort, waarom is het dan toch zo dat nog lang niet iedereen er gebruik van maakt, zou je zeggen? Ja, we hebben dit onderzocht. We zien dat ongeveer 6% van de Nederlanders er op zich open voor staat. Ongeveer 3/4 die wijst het op dit moment nog af. De rest die twijfelt nog. En wat wij zien is dat de belangrijkste barrières zijn dat mensen aangeven dat ze het niet handig vinden, dat ze het duur vinden, of dat ze het te onzeker vinden of er een auto wel klaar staat wanneer ze die nodig hebben. En er zou ook meespelen dat je ook best wel digivaardig moet zijn om dit te kunnen gebruiken. Mm. Je moet een auto boeken via een app. Het is vaak een ander type auto die je gewend bent, dus je moet even achterkomen hoe dat werkt. Dus er zit wel iets van een drempel. En aan de andere kant, mensen krijgen ook niet per se heel veel beloning om dit echt te gaan doen. Het is heel fijn voor de stad als jij gaat autodelen, maar hoeveel beloning krijgen mensen daar zelf voor? Ja. En goed, je noemt ook al even de stad natuurlijk. Want ik kan me zo voorstellen, als je in Boerakker woont, ergens op het Groningse platteland, is het toch een ander verhaal dan dat je in een van de grote steden woont. Ja, zeker. Ja, nee, autodelen werkt vooral goed. Dus als je een heel pakketje aan opties hebt. Je hebt een deelauto, maar je hebt ook goed OV. Je kan fietsen, lopen. Veel locaties zijn op loopafstand. Dan kan zo'n deelauto al snel uit. Maar als er weinig OV is, als de afstanden te groot zijn, en je dus eigenlijk elke rit met de auto zou maken, ja, dan is de deelauto niet zomaar aantrekkelijk. Ja. We hebben net de cijfers gehoord, door jullie op een rij gezet. Laten we eens een sprong maken 10 jaar in de toekomst. Dan ziet de situatie er denk ik heel anders uit. Dat zou zeker kunnen. We hebben dit aan een panel van experts voorgelegd. Zij denken dat autodelen inderdaad in de komende 10 jaar substantieel zou kunnen toenemen. Maar dan alleen als je het ook stimuleert. Dus bijvoorbeeld fiscaal aantrekkelijker maakt om deelauto's te gebruiken in plaats van een zakelijke leaseauto. En aan de andere kant, als je ook beleid hebt wat het eigen autobezit wat minder aantrekkelijk maakt. Dus bijvoorbeeld de parkeervergunningen wat beperken of wat duurder maken. De gegevens die je net hebt genoemd allemaal in dit gesprek, die zijn ook via jullie kennisinstituut terug te vinden, dat mensen nog eens even rustig kunnen nakijken hoe het voor hun situatie is? Zeker. Ja, op onze website staat al ons onderzoek te downloaden. En dat is dus de website van het kennisinstituut Mobiliteit. Dank voor de uitleg. Je hoorde Jan Jelle Witte. I'm coming home. Als je een feestje geeft, nodig hun niet uit. Dan moet je de kamer gelijk een stuk groter maken. In ieder geval wat meubels eruit. Want daar komen ze. Purple Disco Machine. Nou, dat is natuurlijk een enorme club. Samen met Sophie en de Giants. En dan weet je het wel. Dan zit je huiskamer vol. Hypnotized. Dat is het liedje. Nieuws. Snipper. We gooien er zometeen op het eind ook nog eens even een nieuwsnipper uit. Wat willen we nog meer, mensen? Hier komt een fragment eerder vandaag te horen. Sterker nog, dat was vanochtend vroeg al te horen in het NOS Radio 1-journaal. En u krijgt daar ook een vraag bij zometeen. Dit kan echt niet waar zijn. Dit overstijgt alle fatsoensnormen die je mag verwachten van een Nederlands bedrijf, waar we met z'n allen verdorie naar trots op zijn geweest ook. En dan kun je dit soort dingen gewoon niet maken. Dit is de directeur van een bioscoop in Drenthe. En hij is boos op een groot merk dat hij nu ook boycott in zijn bioscoop. Over welk merk gaat het hier? We doen deze ronde met de bellers. 0800-1101 als u het weet. Dus welk merk wordt hier bedoeld? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedendag. Hallo, met wie? Met wie spreek ik, sorry? Met Villa VDB, met wie spreek ik? Met Daan, goeiedag. Ja, u belt zeker van Henk van Steeg. Van Radio 5. Nee, ik bel denk ik het verkeerde nummer. Ja, dat denk ik ook. Oh, ik bel... Ja. Goeiedag, met Richard. Richard. Nou, dat is ook heel bijzonder. Deze hebben we Richard. Richard, vertel. Heineken. Dat is goed. Richard, hoe heet je verder? Van Zadelhof. Richard van Zadelhof. Toch niet de Richard van Zadelhof? Nee. Jawel. Ik denk het wel, hoor. Je bent het echt. Richard van Zadelhof. En wij noteren je gegevens. Waar rij je op het moment, Richard? Ik ga nu weg bij het bedrijf waar ik werk. Oké, okay, en waar is dat? Ik moet nu gaan rijden. Oh, ja, hij moet rijden. Nou goed, dan zal ik je niet langer ophouden. Blijf wel even in de lijn, want dan noteren we je gegevens. Je krijgt van onze Villa VDB keukenschort. En draag het met trots en een prettige donderdag verder. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, you still lie so close to me. Oh, there's nothing more than empty sheets between our love. Our love. Oh, our love. Our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just pretend. We can learn to love again, I never stop. You're still written in the scars of my heart. Pink was dat, samen met Nate Roos. Dat is dan weer de zanger van Fun. En dat liedje heet Just Give Me A Reason. Laten we even wat administratie wegwerken voordat we naar Marcel gaan. Er wordt er dus wel eens vragen gesteld over dit programma van, ja, waar kan ik dat terugluisteren? Nou, je kan gewoon naar de site natuurlijk van NPO Radio 1. Maar we hebben ook de vier van de villa. We gaan er straks weer vier opzetten. Vier mooie gesprekken van deze week. En die kunt u vinden op de site van Omroep Max, maxvandaag.nl. En daar staan ze dan keurig bij elkaar. In een half uurtje tijd even gewoon de vier leukste, grappigste, ontroerendste gesprekken. En ook over de muziek worden vragen gesteld. Ja, je draait altijd leuke muziekjes. Voor 2:30. Die zijn allemaal op Spotify te vinden. Ga gewoon even zoeken op Villa VDB. En dan staat de hele lijst daar. Intussen is bijna, nou, dik 9 uur aan muziek. Dus van het weekend ook onder de pannen, zou ik zeggen. Dan is het nu tijd voor de man met zijn muzikale cake op deze week. Hier is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Energie, het blijft je huis uitstromen. En het was nog nooit zo duur, kuubjes gas, kilowattuur. Maar het is gelukt om burn-outs te voorkomen. Nou ja, het gaat nog wel vaak fout, maar ze noemen het gewoon nooit meer burn-out. Er komt een nieuwe batterij, daar gaan speciale zouten bij. En dan kan zo'n ding een keer of twee zijn levensduur voorbij. Ivonie is nu klaar, maar die werkt al 60 jaar. Ik denk, hoeveel zout gooit die man op zijn ei? En is het een bijwerking van zout, dat je veel van jezelf houdt? Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Het platteland, dat heeft het te verduren. Was er al ruzie met Den Haag, is er nu ook een muizenplaag. Ze lossen het op door er water heen te sturen.